एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। hey! आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका हो है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।